Online Stacy Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Manager Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wybory będą bezpieczne, zapewnia szef Państwowej Komisji Wyborczej. W Anglii wracają występy na świeżym powietrzu. W Hongkongu trzecia fala koronawirusa. Druga tura wyborów prezydenckich będzie bezpieczna pod względem sanitarnym, zapewnia przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. W TVP Info podkreślił, że wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa obostrzenia okazały się skuteczne podczas pierwszej tury. I zarówno wyborcy, jak i członkowie komisji wyborczych zachowali się odpowiedzialnie, używali maseczek, środków odkażających. Także mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym będzie identyczna sytuacja i nie będzie żadnych ujemnych skutków. Przewodniczący PKW ma nadzieję, że wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich uda się ustalić i ogłosić jak najszybciej. Mam nadzieję, że teraz ten proces ustalania wyników jest prostszy, bo mamy dwóch kandydatów, więc będzie łatwiej ustalić wynik głosowania i mam nadzieję, że również protokoły z obwodowych komisji wyborczych za granicą spłyną na tyle szybko, że być może uda się w poniedziałek ustalić i ogłosić oficjalne wyniki wyborów. Zgodnie z ustawą o przeprowadzeniu tegorocznych wyborów prezydenckich, ostatecznym terminem ogłoszenia wyników wyborów jest wtorek, 14 lipca o godzinie 23. Muzycy, klauni i aktorzy od dziś znowu mogą występować na angielskich ulicach. Warunek? Występy muszą się odbywać pod gołym niebem przy zachowaniu społecznego dystansu. Grająca na londyńskich ulicach grupa The Beside Beatles znowu może sięgać po gitarę. Pomoc dostały też teatry. Liczba wpuszczanych widzów zostanie zmniejszona. Zachęcamy teatry do wprowadzenia systemu elektronicznego kupowania biletów. To może się przydać przy śledzeniu ewentualnych zakażeń. Nasi artyści zasługują jednak na publiczność, a teraz przed nią nareszcie staną. To minister kultury Oliver Dowden. Siedzeń dla wspomnianej publiczności będzie mniej. Mają też być bardziej oddalone od sceny. Wiele z teatrów zapowiada, że zrezygnuje z przerwy w środku przedstawień, ale dyrektorzy nie kryją nadziei. To może uratować letni sezon. Anglia ostrożnie się otwiera. Od poniedziałku będzie tu można odwiedzać salony piękności czy tatuażu. Z drugiej strony premier Johnson przypomina, wirus wcale nie zniknął. Zapowiedział właśnie zaostrzenie zasad dotyczących noszenia maseczek w pomieszczeniach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Hongkong zmaga się już z trzecią w trakcie obecnej pandemii falą koronawirusa. Dziś odnotowano tam 28 przypadków zachorowań na COVID-19, z czego 17 lokalnych. Władze ostrzegają przed zaostrzeniem ograniczeń epidemicznych. Prócz potwierdzonych zakażeń u kolejnych aż 33 osób wstępne testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik. Obecnie osoby te przechodzą dodatkowe badania. W tej grupie jest m.in. urzędnik imigracyjny pracujący na przejściu w Shenzhen. W Hongkongu prowadzone są zakrojone na szeroką skalę testy osób z grup wysokiego ryzyka, związanych z nowymi ogniskami koronawirusa. Patogen wykryto bowiem w domach opieki nad starszymi, w kilku restauracjach oraz u pracowników firm przewozowych. Od dziś w Hongkongu ponownie obowiązują restrykcje epidemiczne, m.in. związane z ograniczeniem liczby osób w restauracjach, kinach czy siłowniach. Zapowiedziano jednak, że jeśli sytuacja epidemiczna nie polepszy się, dojdzie do kolejnych. W Hongkongu wprowadzono też obowiązkowe testy załóg samolotów i statków przybywających do byłej kolonii. Jak piszą hongkońskie media, z tego powodu kilka linii zawiesiło rejsy, a inne udają się w podróż z podwójnymi załogami, dzięki czemu piloci i stewardesy nie muszą przechodzić badań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na polskim niebie jeszcze przez kilkanaście dni można obserwować kometę Neowise. Można ją zobaczyć bez użycia specjalistycznego sprzętu, ale lepszy widok uzyskamy przy pomocy lornetki albo prostej nawet lunety. Obiekt został odkryty w marcu. Jest pierwszą tak dobrze widoczną kometą w tym roku. Wcześniej na naszym niebie miały pojawić się komety Atlas i Swan. Jednak ich obserwacja była bardzo utrudniona. Kometa Neowise jest więc prawdziwą sensacją dla wszystkich miłośników nocnego nieba, mówi astronom Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Najlepszy moment do jej obserwacji to godzina przed wschodem słońca. Warto wykorzystać te najbliższe noce. W ciągu najbliższych kilkunastu dni kometa będzie dosyć dobrze widoczna na polskim niebie. Kometę można